Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 7 maja, jest 11. Małgorzata Maliborska-Plaszmowska, zapraszam na serwis Trójki. Gliwicka prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie sobotniego wstrząsu w kopalni Zofiówka, w którym zginęło dwóch górników, a trzech jest poszukiwanych. Czy aresztowanie posła Gawłowskiego z PO było legalne, czy nie? Sprawą zajmuje się za zamkniętymi drzwiami szczeciński sąd. Obowiązek należytego zachowania parlamentarzystów także poza Sejmem znalazł się w projekcie nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora przygotowanym przez PiS. Ale najpierw gigantyczny korek na autostradzie A2 w kierunku Warszawy liczy 12 km, a jest efektem wypadku samochodowego między Grodziskiem Mazowieckim i Pruszkowem. Kierowcom radzimy unikać tej trasy. Dla tych, którzy są w pobliżu, zarządca drogi przygotował objazdy, informuje rzecznik GDDKiA Jan Krynicki. Ci, którzy jadą z Łodzi do Warszawy, prosimy, aby zjeżdżali na węźle Biskitki na drogę krajową nr 50 i później aż do Warszawy jechali już drogą S8 i później 8, która jest w trakcie przebudowy, więc też należy przygotować się na pewne utrudnienia. W wypadku zderzyły się 3 samochody, 2 osoby zostały ranne. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać do południa. Gliwicka prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie sobotniego wstrząsu w kopalni Zofiówka. W wypadku tym zginęło 2 górników, 3 innych jest poszukiwanych. Trwa akcja ratownicza. Jak informuje rzeczniczka prokuratury Joanna Smorczewska, postępowanie dotyczy nieumyślnego sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób oraz mienia w wielkich rozmiarach przy działaniu w okolicznościach szczególnie niebezpiecznych, czego skutkiem jest śmierć i uszczerbek na zdrowiu. Chodzi także o możliwość nieumyślnego niedopełnienia obowiązków w zakresie BHP. Prokurator Smorczewska zaznacza, że to standardowa kwalifikacja przy tego typu zdarzeniach. Na chwilę obecną nie mamy oczywiście ustaleń, że istotnie doszło do naruszenia jakichś zasad czy przepisów, mówi rzeczniczka Gliwickiej Prokuratury Okręgowej. Sąd w Szczecinie rozpatruje zażalenie na areszt dla posła Platformy Obywatelskiej Stanisława Gawłowskiego. Prokuratura Krajowa postawiła mu 5 zarzutów, w tym 3 o charakterze korupcyjnym. Poseł wielokrotnie zapewniał, że jest niewinny, a sprawa ma charakter polityczny. Posiedzenie odbywa się za zamkniętymi drzwiami. Bierze w nim udział 2 prokuratorów i 3 obrońców Stanisława Gawłowskiego. Nowym obrońcą posła PO jest szczeciński adwokat Włodzimierz Łyczywek. Zażalenia rozpatruje sędzia Ryszard Małachowski. Został on wybrany do tej sprawy w drodze losowania komputerowego. Jeszcze chwilę przed posiedzeniem główny obrońca polityka PO Roman Giertych tłumaczył, że areszt dla parlamentarzysty jest nielegalny. Zaraz bowiem po zatrzymaniu Stanisława Gawłowskiego posłowie PO złożyli wniosek w Sejmie o ponowne głosowanie właśnie w sprawie możliwości zatrzymania posła. Marszałek Sejmu wniosek jednak odrzucił i nie poddał go pod głosowanie. Według Romana Giertycha to błąd. Ten argument mecenas Giertych podawał także podczas posiedzenia aresztowego przed sądem rejonowym. Sąd wówczas zdecydował o areszcie i uznał, że zatrzymanie posła było zasadne, legalne i prawidłowe. Sądu Okręgowego w Szczecinie, Kamil Nieradka, Radio Szczecin. 20 dzień protestu osób niepełnosprawnych, ich rodziców i opiekunów w Sejmie. Nadal domagają się oni dodatku w wysokości 500 zł. W sobotę minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska powiedziała wprost, że nie ma na to szans. Rząd zamiast tego dodatku proponuje świadczenia rzeczowe. Zdecydował też o podniesieniu renty socjalnej. To świadczenie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy ma wzrosnąć z 865 do niespełna 1030 zł. A więc jest to spełnienie tego postulatu i renta, jeżeli zostanie przyjęta przez Sejm, będzie wypłacana od 1 września, ale też z wyrównaniem od 1 czerwca. Mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Wieczorem rządowym projektem ustawy ma się zająć Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. Protestujący nadal liczą jednak na spełnienie swojego pierwszego postulatu i dalsze rozmowy zapowiadają, że będą w Sejmie do skutku. Obowiązek należytego zachowania parlamentarzystów także poza Sejmem znalazł się w projekcie nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, który opublikowano dziś na stronie internetowej Sejmu. Zakłada on wprowadzenie możliwości obniżenia uposażenia lub diety przez parlamentarzystów, których zachowanie, tu cytat, nie licuje z powagą pełnionych przez nich funkcji także poza Sejmem. W uzasadnieniu podkreślono, że zmiany mają zobligować posłów i senatorów do przykładania jeszcze większej wagi do swoich obowiązków parlamentarnych i przedstawicieli polskiego społeczeństwa. To był serwis Trójki. Tylko na południowym wschodzie jest dziś więcej chmur. Wieczorem może tam padać i grzmieć nad resztą Polski dużo słońca. W tej chwili na termometrach od 15 stopni w Gdańsku do 19 w Opolu i Poznaniu. W ciągu dnia maksymalnie od 17 stopni na Wybrzeżu do 25 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Konkurs Talenty Trójki po raz 9. Niebawem startujemy. Na razie przypominamy tylko, że nagrody przyznamy jak zwykle w 3 kategoriach. Teatr, sztuki wizualne i film.

Florence and the Machine Hunger. Florencja śpiewała o tym, że wszyscy jesteśmy głodni. O, to się nawet nam ładnie zgrało, bo to zaraz będzie ta kiełbasa z grilla. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń, fajnie było w ostatnich dniach, prawda? Prawda to, majówka nam się udała i pogoda w wielu miejscach też dopisała, chociaż straszono deszczem, że hej. A w Karkonoszach wręcz prosiło się o deszcz. Tylko jednego dnia napadało tyle, że nie trzeba było podlewać roślin. A tak było dużo słońca, dużo radości, dużo turystów i grillowanie na całego. A przecież jedna kiełbasa z grilla szkodzi zdrowiu bardziej niż paczka papierosów. Dla dzieci jednak rozpalenie ogniska i trzymanie tak zwanej kiełby na patyku to wielka frajda albo stanie przy grillu. Więc przed majówką żadne argumenty nie zmieniłyby naszego zachowania. No ale teraz, kiedy już sezon grillowania rozpoczęty, warto na spokojnie zastanowić się, jak grillować, żeby sobie mniej szkodzić. 200 gramów kiełbasy przyrządzonej na grillu węglowym wytwarza 100 razy więcej szkodliwych substancji niż 20 wypalonych papierosów, informują naukowcy z Politechniki Warszawskiej. Głupotą jest grillować na węglu drzewnym, ponieważ toksyny wydzielają się już w chwili rozpalania. Najgorzej ma mistrz ceremonii, ten, który rozpala i pilnuje. Po położeniu mięsa na ruszcie jest jeszcze gorzej. Wdycha i wchłania 13 szkodliwych substancji. A kiedy w czasie pieczenia zapomniało się o aluminiowych tackach, na których mięso powinno być położone i do ognia kapie tłuszcz, to mamy dodatkowe rakotwórcze substancje. Jednak dla mistrza grillowania najgroźniejszy jest dym z wytapianego tłuszczu. Z tego, co może być radością ze wspólnego przebywania, przysparzamy sobie konkretnych kłopotów zdrowotnych, bo tak powstają i nasilają się stany zapalne. Choruje serce, nerki, jelita, tak powstają nowotwory i tracimy pamięć. No nie od razu, ale ten styl życia z grillowaniem w roli głównej przez kilka miesięcy w roku właśnie prowadzi do takich zmian. I to, że zwykłą kiełbasę, karkówkę, żeberka zamieniamy na szaszłyki, na ryby czy owoce morza, nie zmienia konsekwencji zdrowotnych. No to co, odmówić sobie grillowanego? No nie, no bo to szybki, smaczny sposób na przygotowanie jedzenia na wspólny czas. To jedzenie też jest mniej kaloryczne, ale warto ograniczyć ilość toksyn. Jak? Mięso ryby zdrowiej jest upiec na grillu elektrycznym. Wcześniej zamarynować, wyciskając cytrynę, limonkę, dodając ocet balsamiczny i przyprawy. Tymianek, rozmaryn, czosnek, pieprz. Kilka godzin w lodówce potrzymać. Wówczas glikotoksyny, czyli tak zwane AGE, w grillowanym mięsie obniża się o połowę. Unikać grillowania nad płomieniem. Tam, gdzie jest przypalone, ciemniejsza skórka, tam jest dużo AGE. Grillować warzywa. Niewiele wytwarza się AGE. Grillować warto powoli, w niskiej temperaturze. Mięso zdjąć, jak tylko jest gotowe. A pieczywo, jak ma złocisty kolor, bez dodatkowych brązowych plam. Tam, gdzie grillowanie, tam piwo i wino. No, czekając na tę porcję dobrego jedzenia, na pusty żołądek nie warto pić, bo mózg otrzyma pik alkoholowy już po 30 minutach. Za to z porcją mięsa alkohol dotrze do mózgu godzinę później. Wątroba zaczyna ciężką pracę nad jego rozłożeniem. Najpierw zmienia go w łagodną, toksyczną substancję aldehyd octowy. Potem w ocet, w końcu w CO2 i wodę. Ale to właśnie nagromadzenie aldehydu octowego, kiedy wątroba nie przerabia już tego piwa, dajmy na to, daje kolor na twarzy i kaca następnego dnia. Może lepiej szklanka piwa i szklanka wody, kieliszek wina i woda. Dobra wiadomość dla pijących jest taka, że ludzie, którzy piją umiarkowanie, mają bardziej zróżnicowany skład bakterii jelitowych. To wpływa nie tylko na trawienie, ale na odporność, na nastrój. I wygląda na to, że wśród napojów z procentami czerwone wino wygrywa z białym, a mocne alkohole nie dają żadnych wyraźnych korzyści. A piwo? No cóż, ma dużo węglowodanów, więc dla powiększającego się męskiego brzucha no nie bardzo jest wskazane. Goście wyjechali, jest już ciszej, trawa skoszona, rododendrony kwitną. Czegóż chcieć więcej? Więc mądrego grillowania następnym razem życzę i pozdrawiam z Karkonoszy. Grażyna Dobroń. No właśnie, straszyła nasza Graszka. 21 minut po 11. spread the news, hands across the sea. Put me down, turn me round, turn me round to see. Marble halls, open doors, someone found the key. And it's only what you do that keeps it coming back on you. Żyję już trochę na tym świecie, ale przyznaję, że takiej zieleni za oknem jak w tym roku wiosną nie widziałem już dawno. Zosia, zimna Zośka do 15? No właśnie, zimna Zośka jeszcze przed nami, ale podobno jak już się zawiążą te wszystkie truskaweczki i czereśnie i inne jabłka oraz gruszki, to już ta zimna Zośka im nie szkodzi. Najgorzej, gdyby wszystko kwitło. Co ja się tak jakoś mądruję tutaj. A teraz taki sobie zrobimy powtórkę z polskiego topu wszechczasów, właściwie taki suplemencik.

rano straszny deszcz. Wtedy krzyknął ktoś i chłód ogarnął wszystkie serca. A w oczach pojawił się strach. Ludzie podali sobie noże zamiast rąk i upiekli tak. Właśnie miała być Szpaki, a nie Wrony, ale to moja ulubiona wersja z Wronami. Dzień, w którym pekło niebo, zespół Dżem. Za 25 południe. Face. sprawie ptaków, szpaków i innych pączków. No tak, dziękuję za wszystkie listy od Państwa. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Ten adres jest czynny całą dobę. Polecam naszą stronę internetową, tam odnajdą Państwo także zestaw muzyki, jaka pojawiła się w dzisiejszej audycji do południa. Można będzie sobie wszystko posprawdzać, z jakiej płyty i poszukać, bo to szukanie jest bardzo przyjemną zabawą. Zwłaszcza na Archeo, czyli alp3.pl. Odsyłam tam Państwa, bo tam między innymi Supertramp i Free as a Bird. No właśnie, tak sprawdzałem, niczego nowego już od dawna nie było. To tak, pora już będzie kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Katarzyna Borowiecka, Zofia Kruszewska, Marek Niedźwiecki. Wiosna. No to tylko przypomnę jeszcze, że można odnaleźć polski top wszechczasów. Dzisiaj sporo listów też dotyczyło tego topu. Także na naszej stronie internetowej polskieradio.pl/trójka. I polecam także stronę lpmn.pl. Tam jeszcze więcej na ten temat. Lubię zakończyć spotkanie na przykład piosenką zespołu Steely Dan. Dzisiaj padło na Deacon Blues, no ale potem jeszcze będzie powieść. Janusz Majewski, Ryk Kamiennego Lwa, czytać będą Przemysław Bluszcz i Rafał Królikowski. Dziękujemy bardzo. Steely Dan, a potem powieść. Janusz Majewski. Ryk kamiennego lwa. Kontynuacja powieści Czarny Mercedes. Czytają Przemysław Bluszcz oraz Rafał Królikowski w roli Rafała Króla. Muzyka Piotr Salaber. Rozlokowali się w lesie. Krawiec leżał w krzakach ze słuchawkami na uszach i stroił przenośną radiostację kupioną od Włochów na krakidałach. Fafua zaległ ze stenem w rowie przy drodze, ukryty za betonowym przepustem. Kmicic siedział za kierownicą traktora z przyczepą. Silnik dudnił na jałowych obrotach. Gotów pociągnąć pojazd na szosę, kiedy tylko Boruta da odpowiedni znak. Ten wraz z Rafałem zajął pozycję blisko radia. Ilustrował okolice silną wojskową lornetką. Fragment 10. Mijają punkt 8. Szybkość 80-90, zameldował krawiec. Rafał zerknął najpierw na zegarek, a potem do notatek. Powinni tu być za 3-4 minuty. Lolek kiwnął głową, nie odrywając lornetki od oczu. Po chwili ukazała się maska wojskowego łazika, prowadzącego mały konwój 3 ciężarówek i białego autobusu. Oni? Zapytał Rafał. Nie, to Wehrmacht. Chyba zdążą przejechać. Mruknął niepewnie rotmistrz. Zdążą. Jeszcze 2 minuty. Uspokoił go Glina, patrząc na zegarek. Konwój zbliżał się i szybko minął ich stanowisko. Upłynęła jeszcze minuta i zza grzbietu wzgórza wyłonił się czarny Opel Kapitan. Kiedy zbliżył się tak, że tablica stała się czytelna, Lolek odczytał na głos numer. SS-27-678. To on. Rafał złapał kontakt wzrokowy z kmicicem siedzącym za kierownicą traktora i przekazał mu rozkaz gotowości. Upłynęło jeszcze kilkanaście sekund. Glina nie spuszczał z oka zbliżającego się Opla, kalkulując odległość. I w pewnej chwili machnął ręką do kmicica. Ten wcisnął sprzęgło, wrzucił bieg i wjechał na szosę. Na samym środku zatrzymał pojazd i zgasił silnik, po czym zeskoczył z siodełka i otworzył pokrywę motoru. Kierowca Opla wyhamował i zatrzymał się kilkanaście metrów przed traktorem. Zaczął trąbić, a Julek rozłożył ręce, że trudno, siła wyższa. Z auta wysiadł oficer SS i zdenerwowany ruszył w jego kierunku, rozpinając po drodze kaburę pistoletu. Du polnische Schwein! Okrzyk uwiązł mu w gardle, gdy kmicic odwrócił się do niego z uśmiechem. W ręku trzymał krótki obrzyn dubeltówki i mierzył nim prosto w twarz Niemca. Nie strzelaj! Zawołał oficer. Klękaj! SS-man podniósł ręce do góry i klękając odwrócił na moment głowę. Zobaczył, że młody człowiek ze stenem wywleka z auta jego kierowcę Klausa i każe mu położyć się na asfalcie. Z drugiej strony podeszło dwóch mężczyzn. Rafał wyjął pistolet Niemca z kabury, sprawdził, czy jest zabezpieczony i włożył go sobie z tyłu za pasek. A Lolek gwizdnął na palcach i machnął ręką do Fafuły. Dawaj go tutaj! Staś otrącił pistoletem maszynowym kierowcę i ten zaczął się z trudem podnosić, bo był grubasem. Lolek zwrócił się do SS-mana. Papieren! On rozumie po polsku, powiedział kmicic. Rozumiesz? Dokumenty. Tak, jestem ze Śląska. SS-man wyjął z kieszeni dokumenty i podał Borucie. Ten otworzył je i przeczytał na głos. Helmut Mausleiter? Mausleiter, piękne nazwisko. Kierownik myszy. Ucieszył się Julek, a Rafał sprostował. Po prostu mysi królik. Ładujcie na przyczepę, rozkazał rotmistrz. My do Opla. Ruszyli i ostrożnie, wymijając dziury w drodze, zanurzyli się w lesie. Traktor pojechał ich śladem i po chwili tak samo zniknął za drzewami. W samą porę, bo zaraz potem szosą przemknęła ciężarówka pełna żołnierzy śpiewających ochoczo. Piękna pieśń, głęboka, mądra. Kmicic puścił oko do SS-mana i ten wbił wzrok w podłogę. Gdy wjechali na polanę, z krzaków wyszedł radiotelegrafista i krzyknął do Julka: każ mu wstać! A kiedy oficer zrozumiał i wstał, obrzucił go wzrokiem i oznajmił: w porządku, trochę poszerzymy plecki. Rozbieraj się, rzucił Lolek, który wysiadł właśnie z Opla. SS-man rozejrzał się niepewnie, ale zaczął rozpinać guziki munduru. Szlaban podniósł się i Fafuła zręcznie wprowadził Opla na podwórze siedziby SS we Lwowie przy ulicy Pełczyńskiej. Z fasonem podjechał pod wejście, z którego wybiegał już na powitanie młody oficer. Otworzył drzwiczki Opla. Wysiadł Rafał w idealnie dopasowanym mundurze Mausleitera. Młody oficer wyciągnął rękę w hitlerowskim pozdrowieniu. Herr Sturmbannführer, witam pana w imieniu doktora Zamlera, szefa oddziału Lemberg. Hi, Hitler. Pozwoli pan, że zaprowadzę. Rafał machnął niedbale ręką. Nazwisko? Zapytał sucho i nie czekając na odpowiedź, ruszył ku wejściu. Młody Niemiec pobiegł za nim. Riemann, Untersturmführer. Dziękuję, Riemann. Prowadź, poruczniku. Weszli na pierwsze piętro i szli długim korytarzem dawnej dyrekcji MZK. Riemann otworzył drzwi z napisem sekretariat i przepuścił Rafała. Sekretarka o wadze i wyglądzie morświna poderwała się z krzesła, jakby ktoś ją nadał ekspresem. Mężczyzna w mundurze SS-mana nie zaszczycił jej nawet spojrzeniem i bez wahania wszedł do gabinetu. Doktor Zamler stał wyprostowany za ogromnym biurkiem z czarnego dębu, z ramieniem wyciągniętym zawczasu na powitanie. Heil Hitler! Rafał nie odpowiedział na powitanie i w milczeniu, lekko kołysząc się na rozstawionych nogach, przyglądał się szefowi oddziału. Ta charakterystyczna poza, popularna wśród kadry SS, wyrażała wszystko. Przewagę, pogardę, zapowiedź przykrych następstw. Temu samemu służył ton głosu, którego użył dopiero po chwili, wyczekawszy, aż Zamler niepewnie opuści wyciągnięte ramię. Chrząknie dwa razy i zacznie chrapliwie: serdecznie witamy. Przemysław Bluszcz oraz Rafał Królikowski czytają nową powieść Janusza Majewskiego. Ryk kamiennego lwa. Muzyka Piotr Salaber. Książka nakładem wydawnictwa Marginesy ukazuje się w maju. Zapraszam, Barbara Marcinik, od poniedziałku do piątku, około 11.50. Ogłoszenie społeczne. Nazywam się Andrzej Coli. Obowiązkiem każdego obywatela jest troska o dobro wspólne. Dlatego za pośrednictwem Funduszu Obywatelskiego pomagam ludziom i organizacjom działającym na rzecz porozumienia społecznego oraz edukacji obywatelskiej. Polska potrzebuje naszego zaangażowania. Świętujmy razem rocznicę niepodległości. Wspierajmy inicjatywy obywatelskie, które pomagają Polakom usiąść przy wspólnym stole i porozmawiać o ważnych sprawach, jak mają działać szkoły, sądy czy służba zdrowia. Więcej informacji na stronie funduszobywatelski.pl. Wojciech Malajkat. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, klienci marzą o zakupach technologicznych, a tu gotówki brak. Co robić? Przecież już znają moją dobrą ratę. Dobrą ratę? Reneuszu, a nawet 50 rat. Tylko do 9 maja 50 rat w Saturnie i aparat Fuji Instax Mini 9 z dwoma filmami do natychmiastowych odbitek w zestawie za 329 zł. RRSO na dzień 24 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma.